Váratlanul felrobbant egy tó. Legalább 400 ember megjelent Magyar Péter tüntetés. És nem ez volt az egyetlen számháború. Ezért nem viselek melltartó. Ez itt a Jól van ez így? Figyeljetek már oda, beszélünk. Hát most nem, mit csináltok? Miért kell rögtön elrakni a telefont magatoktól? Itt vagyunk, ahó! Hát mit kell itt? Miért kell rögtön lenyomni a izélyet, hogy aztán majd a zsebedből beszéljünk? Nem lehet nézni is talán a videót? Csomót dolgozunk vele. Nézzétek a szép izélyet. Hátteret, ez kicsit. Ja, nem most mosogass. Az a minimum, hogy végignézed szépen ülve. Mennyit dolgoztunk vele. Ez ugyanolyan, mint hogyha valaki a Keresztapa trilógiát a zsebében hallgatná igen, végig. Igen, hát ez milyen? Podcast? Biztosan a ilyen emberek csak végig biztos hallgatnak podcastnek filmeket. Jézusom, tényleg. Ez egy különös fajta pszichopata amúgy. Azt képzeld el, aki egy kamionban föl van téve a lába. Borka, Isten, ez nem professzionális ez a környezet, én nem lehet, megyek haza. Szóval egy kamionban föl van rakva a lába, inkább, és egy ilyen doboz tévén néz minket. Jó, de a kamion megy közben? Igen. De hát hogyan? Hát a tempomattal. De az utat nézte volna, de most mondtad, hogy hello, most már minket néz. Így van, a buszsofőr, aki néz, írta. Ő is figyeljen most már oda, hogy kinyissa azok a hátsó ajtókat, ne kelljen előre ordibálni, hogy hátul is nyisd ki, és akkor így add tovább, miatt tovább megy a busz, erre figyelni kéne, hát most minek nyomjuk meg? Azok is felmentést kapnak szerintem, mert ez alól, hogy muszáj nézniük ezt az epizódot, akik ilyen gépeket kezelnek, amik így összesajtolnak ilyen kis kockára nagy szemetet, nem? Hát most inkább ragadjon be a kezük. Nézd, most mutatok valami nagyon durvát, figyelj. Na. Csász a prank, bro! Azt akarom mondani, hogy a mai részben mutatunk, ami nagyon durvát majd itt képileg, de nem szólok. Úgyhogy muszáj nézni. Úristen, remélem az a kép lesz, amit bevágott magáról egyszer a sín, hogy néz ki. Hogy milyen kigyúrt a vágón. Tényleg. Ő vágja a sünnől egy félmeztelen képet mutatunk. Valamikor random az adás közben. Ezt a napot is el kell kezdenünk, hiába tologatjuk Ádám. A héten voltak az október 23-ai megemlékezések, és tegnap ugye megnéztük, hogy mi történt Orbán Viktornak a beszédén, meg a Millenárisban, meg milyen emberekkel sikerült találkozni a különböző újságíróknak. Hát föl is csaptam így péntekre a Heti Propihoz propagandának a prominens oldalait. Gondoltam, hogy megnézem, hogy mi történt Magyarországon az Origó szerint. És hát a címlapon a következő hír fogadott Ádám, ami a legfontosabb ma. Váratlanul felrobbant egy tó. 1146 ember meghalt? Igen. Na mondjuk ez kemény. Ez tényleg kemény. De az Origón állandóan ilyen hírek vannak, csak aztán van egy trükkje mindig ezeknek. Jó, melyik a trükkje? Az, hogy Kamerunban volt 1986-ban? Hát igen, csak egy cím alapján azt gondolom, az ember, hogy ez egy friss dolog, de állandóan ez van. Már nem merek semmire kattintani az Origón, mert tudom, hogy kiderül, hogy csak 40 éve történt, ami akkor is szörnyű, de hogy miért kell mindent úgy eladni, mint hogyha tegnap történt volna. Elárasztották az internetet a Magyar Pétert kinevető mémek, képek. Miért nevetjük ki most a Magyar Pétert? Hát mindjárt kiderül, Ádám. Nézd meg, például itt van ez a remek mém. Hogy lehet én igénytelen vagyok? Ha valakit érdekel egy cigi okosba, ez aztán kacsavadászon. Egy átlagos nap. Orbán Viktor áll egy helyben, Magyar Péter pedig egy banánnal áll egy helyben. Igen. Orbán az nem szokott... Sőt, ezt most nem fogjuk elmondani, ezeket vedd elő a telefonodat a zsebedben. Együtt fogjuk megnézni ezeket a képeket. Jó, hát Orbán nem szokott reggelizni meg ilyennek? Ő nem szokott banánt enni. Ezen ő a magyar nép, hát azért álljon meg magam. Igen, és ott van Jner Ifer Petty Stone és Erwin Schwindler. Ezek nagyon összetettek ezek a izék. Erwin Schwindler, az nem... 2026-tól naponta, szóval ez azt szerintem meg fogja nyelni. Igen, ezt állítja a hibrid rezsim. Jó van. Gondolom az is az. Bal fake news. És mi ez? Ez nem is mém. Ez nem is mém. Benyomtak egy kommentet? Igen. Jézusom, Origóban, ez új szín. Ez a szokásos szín. 51 ilyen képet összegyűjtöttek? Radnait és szépnek látod. Ezek hú, bazzeng. Tudják, mit jelent a mém? Szerkeszti a képeit Magyar Péter, és ezt látod, tehát oda van írva. Az egyik karja 170 képpont, a másik karja 200 képpont. Ezt ugye nem látjuk ezen a képen. Igen. Természetesen. De itt ki van emelve. Igen, hogy ott van egy törés a szegélyben, és ott a másik helyen pedig nem tudom, csak valami be van karikázva. Én nem tudom, mi van ezekkel? Ezek teljesen ki vannak. És akkor azt mondja, hogy ott meg a Quagmire, amikor egész nap veri a brácsát. Na jó, követ. Ezen röhög az egész internet, Ádám. Nyilván már unalomig hallgattátok ti is ezt a Partizán által megrendelt mérést. Van még egy mérés, ami szerint pedig már az összes, tehát a teljes lakosságban is vezet a Tiszapárt. Nyilván mindkettőben hiba határon belül, de ezeket mérték. És hát azonnal ki is jött a Nézőpont Intézetnek is a kutatása. Origó lehozta. Igen. Az Origó például a hiteles hírportál is lehozta. Lehet, hogy kiderül, hát az Origó hozzá le, akkor az lesz, hogy elsőpről győzelemre számított a Fidesz 2009. De igen, szóval a Nézőpont Intézet szerint 46%-a van a Fidesznek, és 35% a Tiszának. És akkor nyilván ez az, aminek lehet hinni, ugyebár. Hát én ennek tehát, nem tudom, hogy hinni. Elmondta Dák Dani is, hogy ez az, aminek lehet hinni. De hogyha megnézzük amúgy a közvélemény kutatásokat. Az az érdekes, hogy megnézzük a 2021 novemberieket, ez van, hogy akkor tényleg úgy mérték, hogy az ellenzék van előnyben. Ettől függetlenül a 22-es választásokra rohadtul kikapott az ellenzék, de ettől még azt mérték, és mindenki azt mérte, és nézzük meg ezt a Nézőpont Intézetet, ami olyan rohadt pontos, 49-44-re mérte a Fideszt és az összellenzéket, ami végül 54-34-re. Nyilván vannak, amik kilógnak nagyon erősen, azok valószínűleg nem jók, de ettől függetlenül a Nézőpont se a legpontosabb eredményeket szokta tudni. Se segít, hogy fideszesek ülnek benne, de hát... Hát mint ahogy valószínűleg az se segít, hogyha ellenzéki rendeli meg a közvéleménykutatás, és azunk, hogy az ellenzék győz. Az más, hogy valaki megrendel, meg más, hogy konkrétan fideszesek ülnek a kutatóközpontnak pozícióiban. Hát igen, de ez van, ment ez a nagy számháborúzás. Óriási tömeg volt Orbán Viktor ünnepi beszédén, mutatjuk a képeket. Hát itt van az óriási tömeg, tényleg sokan vannak. El lett mondva, hogy a Millenárison nagyon-nagyon sokan voltak, még a Szénatéren alig lézengett valaki áll. Nem tudom, hogy ezt tudta, de... Tegnap megnéztük, hogy kik voltak, hát összegyűlt az értelmiség, aztán hazabuszozott. Ja, egy jó buszozás, szerintem aznak mindenki tud örülni. Nézzük meg, hogy hogyan számolt be Tiszapártnak a rendezvényéről. Lehet a Magyar Péter beszédét is, vagy elfelejtett? Hát mindjárt megnézzük. Ünnepi hűséges küttet Magyar Péternek a Momentum kutatója, így fogalmaz a Mandiner annak kapcsán, hogy a part... Ja, a Mandiner fogalmaz így. ez a híradó, Ádám. Ez nem a Riposzt híradó, hanem ez a magyar állami híradó. Csak hogyha kérdezném. Felkérésére a 21 kutatóközpont azt mérte, a biztos pártválasztók között a Tisza párt 2%-kal megelőzte a Fideszt. A Mandiner rámutatott, ellenzéki beállítottságú közvélemény kutató cég készítette a felmérést. A Mandiner rámutatott, minden ugye ellenzéki beállítottságú, ami nem fideszes. Csak egy nehéz egy ilyen világban. A fideszes kutatóközpont nyilván hát kicsit befolyásolt, és minden, ami nem fideszes, az meg ellenzéki szerintük. Szóval ez a baj a valósága, hogy szembe jön, és akkor ez nem a fideszes valóság, de igazából az a valóság. Egy nagy közös valóságban élünk. Nem, van a valóság. Amiben vannak tények. Úgy ferdítik a dolgokat, hogy egyre ellentmondóbb dolgok vannak itt. Mm. És így ez nehéz már ezt úgy hallítani a valóságot, hogy orosz barátok is vagyunk, és közben meg ugye 56, meg minden. Már, nem, már szakadozik a valóságuk szét amúgy. Mm. Tehát a Mandiner azt mondja, hogy ünnepi hűséges küttet. És te mennyibe kerül ez a híradó, bocsánat? Ez jövőre 165 milliárd forintunkba fog kerülni. De mennyi lesz naponta? 400, ki lehet számolni 80. Akkor, hogy ez a pár perce mennyibe kerül? Percre amúgy egész kevés. Torna megrendelésére. Török Gábor politológus pedig azt mondta a 24.hu-nak, két választás között jobb kiinduló pont a teljes népességre vonatkozó adat, amiben... Volt az az adat, amiről nem beszélünk, mert rossz adat, de hogyha beszélnénk róla, akkor arról kéne beszélni. De ilyenkor jó a Török Gábornak, amit mondtam. Ez ilyenkor érdekes, ilyenkor fontos. Jó, a híradóiban mondjuk. Kijött egy felmérés, de jobban állunk amúgy, megmértük mi is. Megint csak reagálni tud a Fidesz, nem tud tematizálni. És az a nagy kérdés, azt tudod mi állnám? Vajon mozgósítani tud-e? Hát ez lesz, az fog eldönteni a dolgokat. Mondjunk le a közélet demokratizálását. Marci! A közélet demokratizálásáról beszél az egyik Partizán videóban Gulyás Márton. Az internetes csatorna alapítója úgy fogalmaz, nem mondhatnak le arról, hogy képesek az ellentéteket vitákkal és közbeszélgetésekkel megjeleni. Na, egy kis reklám a Partizánnak. De állítása szerint nem csak ezekről nem mondhatnak le. Vagy adott esetben befolyásolni. A befolyásolás is nem... Mi volt ez? Yes. Vagy adott esetben csak befolyásolni. Ennyi, csak így bevágtak egy szó. Befolyásolni akar? Ez sikerült. Ádám, ez a híradó, bazd meg. Ez a híradó, ami több pénzből készül naponta, mint a Partizán egy egész éves költségvetése, és ez sikerült, bazd meg. Hát az adó 1%-ánál több. Amúgy fia, ilyen igényes még nem volt, és a híradó, legalább Partizán mutatnak egy ideig. Amikor az M1 nek azt mondani, hogy valaki befolyásol valakit, hát azért az egy érdekes dolog. De ez nem derül ki, hogy pontosan mit mondott a Gulyás Marci, basszus. Nem érted, egyszer kimondta, hogy befolyásolni szót. Ki mondta ezt a szót? Amúgy tényleg azt mondja, hogy a közéletet demokratizálni, és a mondat vége valóban az, hogy és befolyásolni a közéletet. Nyilván, amit mindannyian befolyásolhatunk, és mindannyiunknak befolyásolni is kéne, kivéve az MTV-nek. Tényekkel befolyásolja, tényekkel hergálni. Gulyás Márton, aki rendszeresen szólaltatja meg az ellenzéki szereplőket, köztük Magyar Pétert. Szerintem szívesen megszólaltatná Orbán Viktort, és csak nem megy el hozzá. Igen, tényleg miért nem veszi a közmédia, csak hogy elmenjen Orbán oda. Megemlékezett az 56-os forradalomról a Tisza párt is. A rendezvény. Na nézzük. Tessék, beszámol a híradó. Résztvevők először a fővárosi BEM téren gyűltek össze, ahol a pártelnöke verset szavalt a színpadon. Magyar Péter vezetésével innen a Széna térre vonultak a párt hívei. Színészek, énekesek és táncosok fellépése után Magyar Péter tartott beszédet. Ez a legkorrektebb 20 másodperce volt. Közmédiának. A zemestábja a helyszínről szerette volna közvetíteni az eseményeket. A Tisza szimpatizánsok közül azonban volt, aki keresetlen stílusban. Lebontom magukat. Ezt garantálom. Más egyenesen trágár szavakkal támadt rá a riporterre. Az egyik résztvevő stábunk egyik interjúját is megzavarta. A hűzöngő férfit az éppen nyilatkozó nő is kérte, hogy ne ordítson, hiába. A Tisza szimpatizáns minősíthetetlen stílusban kezdett kiabálni. Ó, azt hittem, hogy már beszámolnak itt a dolgokról. Szem egy újságírójával. Az áruló! Hát beszámolnak a fontos dolgokról. 2006-ban, te f***bó! Add meg egy f***szopó! Takarodj innen, te f***bó! Majd én tudom, mit tudom. Vágd be a f***anyádba! Mit mondtál TV székházba, hogy forradalom lesz? Ú, de örülnek ennek most. Forradalom lesz! És eltakarodtak a... Végig bevágták az egészet. Érdekes, a Magyar Péter beszédéből gondolom kevesebbet vágtak be, mint ennek a csávónak a beszédéből. Igen, ezt mindjárt kimérjük Patika mérlegen, mint ahogy ők tették. De érdekes, hogy a millenáris előtt üvöltöző emberek közül keveset vágtak be a TV híradóba. Itt a Tisza párt rendezvényéről bekerült. A férfi ezután magából kikelve üvöltötte, hogy ő Magyar Péter. Magyar Péter vagyok! Nézd, mint Kriszt... Ez aztán a közvetítés. A kereszt, karácsony keresztfáról. A műsor... Istenem, bazen. És nem is a rendes beszédét, hanem még amikor... Lesz onnan is, de a BEM téren is mondott beszédet. Amúgy az is egy M1-es munka lehet, hogy keresd meg, hogy hol botlik bele egy szóba. És azt tudjuk akkor bevágni. És kiemelhetik, hogy Magyar Péter verset mondott 56-ra. Orbán Viktor beszéde. Selő felszólalásával kezdődött. Stábunk ekkor is szerette volna a munkáját végezni, és a színpad előtt felvenni a beszédeket. Mit keresel itt, Császár Attila? A hűzöngő Tisza szimpatizáns azonban ismét kiabálni kezdett. Tűnjetek el! Szépen rendben! Ugyanaz az egy darab embert találták meg. Elindul a menet. Méltóság teljesen menjenek át a Széna térre. Közben Magyar Péter és a rendezvény műsorvezetője is erre kérte a résztvevőket. Tájék mindig a fontos mondatom. Drónfelvétel is lesz a tömegről? Állj mindenki arra, úgy, oké? Így nézett ki az indulás pillanata. Ez fontos, nem? Igen. De amúgy ezt tudtad, hogy minden ilyen menetnél így előtte eltakarítják az embereket? Tehát például a békemenetnél se lehetett bemenni. Ezt nem szokták bevágni, szerintem. Nem. Magyar Pétertől fekete ruhás biztonsági emberek tartották távol az újságírókat sétaközben. Ez tudás. Mert ezek Orbán Viktortól. Hozzá mindenki oda mehet kezet rázni. Igen. Miért nem tudok bejönni? Miért? Nincs nálam semmilyen veszélyes eszköz. Ön megmotozhat engem. Nem motozhat. Miért nem engedhet be? A téren is. A Tisza párt elnöke a színpadon arról beszélt, hogy a lyukas zászló a magyar szabadság közös jelképe. Legyen újra közös! Legyen újra mindannyiunké! Emlékeztessen bennünket a kötelességünkre! Magyar Péter ezután azt mondta, október 23-a ünnep. Vajon hajlandó? Ezt mondhatta meg. Ezt mondta? Nem érted? Utána Magyar Péter azt mondta, hogy október 23-a ünne. Na, ez jogosan. Lemondani mi is a kényelemről. Vajon hajlandóak-e lennénk a külső ellenség támadása esetén fegyverrel is megvédeni a hazánkat. Biztos vagyok benne, hogy a magyarok többsége ma sem hezitálna. A Tisza pártelnöke ezután saját ígéreteire tért rá. Azt mondta, fejlesztik az egészségügyet. Kis háborús ezért beváltak, hogy nézd, háborút akar az ellenzék. De ezt mondta mindenki a Fideszből is, hogy megvédenék az országot. Segítik az időseket, megemelik a családi pótlékot és a minimálbért. Jogosan merül fel bennetek a kérdés, jó-jó, de miből? Szerinte ennek egyebek mellett az lenne a garanciája, hogy hazánk azonnal csatlakozna az Európai Ügyészséghez, hogy megkapja a brüsszeli forrásokat. Ilyen szempontból amúgy nem is volt annyira elszállt. Ez pedig, ma reggel hallgattam Orbán Viktort a Kossuth mint Rádióban. Mint mindenki, gondolom. Mint mindannyian, igen. És ott is hallottam érdekes dolgokat. Mi lesznek? Ennek az emberekre nézésnek súlyos dolgok. Tehát aki ma a brüsszeliekkel összeszűri a levet, mint ahogy láthattuk, hogy ez megtörtént az TV egyenes adásban, az ezeket a programokat fogja végrehajtani. Akármit is mond, mert a gazdái most még simogatják a fejét, a kutyus fejét ilyenkor a buksit megsimogatják. Ő a miniszterelnökünkkel. Ha sikerül a bábkormányt hatalomba jutatni. Most a Putyinról beszél? Nem, Manfred Weberről beszél, az elnyomóról. Akkor jönnek az utasítások, és végre kell hajtani, amit Brüsszel akar. Brüssel időnként Nem ő a Soros elnöke épp az EU-nak? Amit így, csak így tudom, hogy nagyon félünk az EU-tól, meg minden, de hát nem éppen Orbán Viktor a Soros elnök ennek az egésznek. Ennek a birodalomnak? Igen, szóval most féljek, vagy ne féljek, nem tudom már, hogy mit kell, most félni kell? De akkor, most félni kell, jövő héten gondolom mennek, és ott tárgyalnak. Hát igen, amúgy arról is beszél, hogy novemberben Magyarországon lesz két csúcs találkozó, ahol nagyon sok nyugati ország képviseletében itt ezt nagyon sok... Hát tiszta Szovjetunió. Akkor jönnek az utasítások, és végre kell hajtani, amit Brüsszel akar. Brüsszel időnként akar jó dolgokat, akar rossz dolgokat. Ezek rossz dolgok. Melyikek? Még nem is tudjuk. Kussolj már, ezek rossz dolgok. De melyik? Mik a rossz dolgok? De... Még nem néha is akar jó dolgot Brüsszel, néha rossz dolgot akar. De melyiket? Ezek rossz dolgok. De mik? Még nem jöttek az utasítás. Ezek rossz dolgok, Ádám. Amúgy elmondja előtte, nyilván a szokásos háború, migráció, szokásos dolgok. Rossz dolgok. Rossz dolgok. A kormányunk van, amely jó dolgokat megcsinálja, a rossz dolgokat pedig visszautasítja. Na, megértett az egyszerű Fidesz szavazó is. Csak ez... Vannak a jó dolgok, a Fidesz, a rossz dolgok, meg a... De ez, szerintem ez olyan megalázó, tehát nem, én nem gondolom, hogy a Fidesz szavazóknak így kéne beszélni, hogy... Nem tudom, tegnap itt voltál-e... Vannak jó dolgok, meg vannak rossz dolgok. Nem emlékszel, hogy mit néztünk tegnap. Értem, de azok egyes emberek, ez olyan, mint mondhatnád azt, hogy ez a kiabáló Tisza szavazó, akkor ő milyen, akkor minden Tisza szavazó hülye. Nem így van. Azok az emberek is valószínűleg, hogyha érdemi információkat nyüstölne beléjük az MTV, akkor valószínűleg érdemibb érveik is lennének. De nem, hanem ez van, hogy van Brüsszel, Ádám, tehát Brüsszel akar jó dolgokat és rossz dolgokat. És akkor van a Tisza párt, ami a rossz dolgokat hajtaná végre, de van a Fidesz, ami meg a jó dolgokat. És a Tisza párt miért akar rossz dolgokat? Azért, mert... És miért akar nekünk rosszat az EU amúgy? Ez miért? Tehát az EU még azt akarja... Disneyben is van a főgonosznak valami motivációja. Ez sajnos ennyi dimenziót már nem tudod kitermelni a Rogán. Csak úgy, hogy kibasszanak velünk? Ennyi a céljuk? Nem, hanem az, hogy rossz dolgok, és a rossz dolgokat megcsinálja. Azért, hogy irányítani tudjanak bennünket, ez egy birodalom. És akkor miért nem lépünk ki? Na nézzük tovább, Ádám. Nem, mert végén még tényleg kilépünk. Jó van ez így. Jó van, nézzük meg, akkor mit mondott Magyar Péter, mert sajnos a közmédia az elfelejtett beszámolni róla, hogy akkor most mi hangzott el? Hát az, hogy háborúba megyünk. Nem, hanem az, hogy az egészségügy legyen jobb. 400 ember, egy kötelem, 400. Jó, van. Majd ki a vadhajtások számodba, hogy 400-an voltak igen. Összesen a kontextus miatt. Bohár Dani is kirakott egy képet. A Margit hídra felkanyarodó részről, aha, hogy teljesen üres. Hát akkor, amikor nem volt ott a menet. Hiteles tájékoztatás. Igen. Hát, hogyha egyszer látok a Margit hídról egy képet, amin nincsen 400 000 ember, aha, akkor ez azt jelenti, hogy a béke meneten senki se volt. Két bajban van. 20 év alatt éltanulóból Orbán és Gyurcsány a legszegényebb és legkorruptabb országát tették Magyarországot az Unióban. 14 év alatt az állampártnak minden lehetősége megvolt, hogy magyarok millióinak mindennapi munkájára és az uniós 1000 milliárdokra támaszkodva egy csodás, fejlődő, egyre boldogabb országot építsenek. Valamiért Orbánék nem ezt az utat választották, hanem politikai, gazdasági, morális és megélhetési... Nézd, az AI, látom, hogy generálja az embernek. ...sodorták a tett szülőföldünket. Miközben már 3 millió honfitársunk él a létminimum alatt, aközben az Orbán klánhoz tartozó oligarchák 1000 milliárdossá váltak. Miközben az állampárti propaganda az 50-es éveket megszégyenítő módon hazudik, család, vidék... Nem ezt vágták be. Nem értem, én sem. De amúgy arról van szó, hogy itt a következő percekben Magyar Péter elsorolja, hogy mik a problémák. Hát akkor még kéne... most is ott lenne. Ez akkor csak a topokra volt idő. Igen. De hogy elmondja, hogy az oktatás, az egészségügy, nem tudom, van elég probléma. És ezen gondolkodtam, hogy amit mondtam tegnap, hogy nincs könnyű helyzetben szerintem Orbán Viktor, amikor beszédet kell mondania. Mert hogyha nem tud erről beszélni, hogy hát igen, a világ körülöttünk az gyakorlatilag lángokban áll, és csak mi vagyunk egy darab sziget, ahol béke van, meg nyugalom. Hogyha nem tudja ezt mondani, akkor mit mond? Tényleg mindenben romlik le a helyzet. Igazából, hogyha valaki csak ennyit mond, hogy ja, mondjuk rakunk WC-papírt a WC-kbe az egészségügybe, meg így nem fog így omlani a vakolat, meg szanaszét dőlni egy ilyen kórház. Lesznek tanárok, de még iskolák is. Maga a program, az most annak, aki le akarja váltani ezt a rendszert, az lehet az, hogy egyszerűen megcsinálja a dolgokat, amit egy állam vállal az adónkért cserébe. Ugye? Igen, ez már felüdülés lenne itt, mondom. Hogy az a befizetett adómért nem hízlalják fel a mindenféle szart, hanem minimumot tartják. Én nem várok sokat egy államtól, de mondjuk ilyeneket értékelnék én is, igen. Jól mondod, Ádám, hogy talán esetleg, hogy tehát mindig ezt a 600 milliárdot mondjuk, ami a Tiborcnak az irodaházaira ment el, de hogy ez egy jelképe ennek az egésznek, hogy 600 milliárd forint, az nagyon sok minden másra is elmehetett volna, de most erre ment el. Eszembe jutott ez a hullámvasút, amit bezártak. És egy milliárd volt. Hát, pedig olyan jól lenne egy Vidám Park Budapest, azt nem értem. Abban az 1 milliárdban szerinted lehetett volna építeni egy bölcsödét? Építettek külföldre. Ja, igen, tényleg. Szóval szerintem ez érdekes, hogy amúgy nem is kéne, úgy érzi az ember programot hirdetni. Hát ugye nyilván hirdetett a Fidesz is, de hirdetett programot Magyar Péter is, mármint programírást hirdetett. Tudnotok kell, hogy átérezzük a felénk irányuló bizalommal járó óriási felelősséget. A Tiszapárt 65 munkacsoporttal és rengeteg szakemberrel dolgozik a jövőbeli kormányprogram egy-egyfajta társadalmi szerződés kidolgozásán. Hogy a magyarok millióinak végre ne valami ellen kelljen szavazniuk, hanem legyen lehetőségük egy minden szempontból vonzó Magyarországhoz vezető programra voksolni. Azt akarom, hogy nemzeti konzultációt csináljanak is. Ők is. Tisza párt jót csinálna, a Fidesz rosszat. Szeretné, hogy a Tisza párt legyen az izé? Szeretné, hogy jó legyen. Amúgy most, tehát beszélt ma reggel Orbán a nemzeti konzultációról is, és ilyeneket mondott. Igen. Hogy a nemzeti konzultáció az nagyon fontos ahhoz, hogy ugye fel tudja mutatni, hogy neki milyen nagy felhatalmazás van a magyar néptől. Biztos, azokat érdekel még a Brüsszelben. Igen, ettől megijednek. Ah. És akkor, tehát ez meg kell kérdeznie a Manyitól, a Lacitól, meg a Gézától, hogy akkor tehát ez a konnektivitás, ez a gazdasági semlegesség, ez akkor a jó irány, vagy nem? Persze, mindenképp őket kell megkezdeni, valószínűleg azt sem tudjuk, mi az infláció. De hogy ezek, tehát ezt mondta, hogy ez egy kérdés, és akkor utána, hogy éljünk-e jobban, legyenek magasabbak a bérek, legyenek-e olcsóbbak a dolgok, tehát azt lehet, hogy nem lesz ráírva, de akár oda lehetne írva az is, hogy anyám legyen fiatalabb? De lassan eljön ez a konzultáció, ami tényleg egy belga szöveg lesz. Szerintem ennél nincs nagyobb felhatalmazás, mint mikor egy millió ember beixeli, hogy legyen magasabb a bér. Legyen magasabb a gazdasághoz. Igazából valószínűleg a kereslet kínálatot nem tudják, hogy mit jelent, de hogy majd ők megmondják, hogy milyen gazdasági stratégiával vágjunk neki, mint hogyha még létezne itthon a piacgazdaság, vagy a szabad verseny, meg ilyenek. De hát mindegy. Nem gazdasági ez... semlegesség az azt jelenti, hogy mostantól tegyük fel, vannak magyar cégek, akkor szponzorálhatnak minket, vagy félnünk kell, hogy szponzoráljanak minket. Ilyen gazdasági semleges. Foszforrent az lehet, hogy ad nekünk is szponzort majd. Vagy, szerintem biztosan. Vagy lehet, hogy ott egy listán a nevünk, és villog, hogyha azt mondják, hogy ez a jó van, ez ne, jó, ez a jó van, de nem ott. Szerintem egyenesen az... Kéne hirdetni? Van itt a köztér, az most nagyon megy a fiatal körében, de hát én, ha már pénzt költök, Hát ez a... Ez, én ezt... Úgy is volt nulla megtekintésünk. Igen. Szerintem nem is ettől kell tartanunk, hanem inkább attól az lesz a baj, hogy túl sok MVM reklám lesz majd itt, és nem fogtok látni, meg hallani minket nem tőle. Nem, a Fidesz lesz. És tényleg piaci alapon működhetünk. Az milyen érdekes. Nem lesz meghajlítva a piac? Hát nem lesz az, hogy ugye a szponzorációk nagy része az elhajlik a tér körülöttünk, és így elmegy más irányba. Az is egy érdekes világ lesz. Szóval a Tisza párt meg programírást hirdetett, ahova ráadásul tehát még szakértőket is hívtak, és nem pedig mindenkit megkérdeznek az egész országban, hogy legyen-e jobb, vagy ne legyen jobb, és vagy legyen jobb. Szerintem... Lehet rosszabb is, azt is lehet választani, de azt is lehet, hogy legyen jobb. És ezen kívül, ami még érdekes, hogy castingot is hirdettek. A Magyar Péter casting couch lesz. Isten, ne add az ötleteket a hibrid rezsimnek. Jó, van ez így. És mit castingolnak? Hát a 106 képviselő jelöltet meg... Valóságsó. Én ezt már mondtam, még a Magyar Péter, mert pár éve beszéltünk, hogy ha egyszer... Még a Magyar Péter előtt mondtad. Igen, pár éve. Hogyha egyszer föl lehetne építeni egy normális új ellenzéket, én valóságsot csinálnék a képviselő jelöltekből, mert addig is azt nézni, mindenki megismernék az embereket. Szerintem ez egy kurva jó valóságsó lenne. De ez... És akkor te választod ki, izgulsz, és megszereted, tudod ki az... Én mindenképp nyomatnék egy ilyet, és... Én nem tudom, hogy ezt nézném inkább, vagy egy sztárban sztár leszek extra. Az is lehet, hogy úgy kell, hogy mondjuk Baranya megyével kezdünk. És beöltözik Orbán Viktornak, és nem, Magyar Péternek. Hát meg énekel mindenki, és aki legszebben énekel, az lesz. Aki legjobban el tudja mondani a verset, amit Magyar Péter mondott a BEM téren, amiről beszámolt a híradó. Hát nem tudom, majd ők kitalálják, de hogy lesz ez pontosan a casting, de érdekel. Te indulsz? Akarsz te is képviselő lenni, most itt lehet. Aha. Indulj már. Figyelj, ez majd kiderül, akkor mikor indul ez? Hackeljük meg, bejuttatunk téged, hogy a közönség szavazás van. Ez mindenkinek egy másik választást kellett volna meghackelnünk, az Európa Parlamenti. Ezt meghackelte a Magyar Péter, úgyhogy... Na mindegy. Ja, de szerintem ez egy érdekes koncepció, hogy lehet jelentkezni, és akkor meg lehet pályázni ezeket a posztokat. De szerintem amúgy nem csak a 106 egyéni választókerületet, hanem azon kívül szakmai helyekről is beszélt a Magyar Péter, és ez szerintem az jó lesz, hogyha ez elkezd formálódni, hogy milyen szakemberek vannak ott, akik mondjuk látják a problémákat az egyes szakterületek. Akkor már több van, mint amit látunk a másik oldalon. Szakterületeken. Igen. Amúgy nem vannak a Fideszben is nagyon jó szakemberek. Vannak. Ez egyértelmű. A propagandában. Persze, szerintem, hogy vannak, csak nem látod az eredményét. Nem biztos, hogy a propagandában annyira... Tehát gazdasági ez is szakemberek vannak, csak hát látod, hogy állunk gazdaságilag. Ezt lehet mondani, hogy nagyon jó sofőr, csak állandóan karambolózik, meg nem él oda időbe sehova, de nagyon jó sofőr. Nem, szerintem egyszerűen nem azok a szakemberek, tehát nem a szakembereknek a koncepciói érvényesülnek. Én azt érzem. Valószínűleg már kikoptak azok az emberek, akiknek tényleg, mert azok ellent mondanának ennek a sok hülyeségnek, és nem azt nincsenek elég magasan, nincsenek döntési helyzetben valószínűleg. Nem, mert nem nyalnak, hanem mondom bírálnak, hogy ezt így kéne, ezt most nem jól csinálok, és ezt nem akarja senki se hallani. Hogy kontraszelekcióval az kerül följebb döntési pozícióba, aki csak meghajol a rendszernek. De ezért nem egészséges amúgy valószínűleg 14 évig kétharmaddal kormányozni. Nehéz lehet a megújulás. De hát meglátjuk, lehet, hogy amúgy addigra a Fidesz is megújul, és igazából nem is lesz érdemes leváltani a Fidesz, hanem annyira jó lesz, hogy mindannyian rá fogunk szavazni Orbán Viktorra. Ez is lehetséges. Mindenki kigyúrja magát, hogy gigacsedek lesznek, nem? Hát meg amúgy meg honnan tudjátok, mi nem szoktuk mondani, hogy kire szavazunk, lehet, hogy a Fideszre szavaztunk legutóbbi. Beletörődésipar. Így van. Nekünk a Fidesz-e jó, addig tudunk ugatni. Mondjuk, hogyha Magyar Péterék lesznek, rájuk is lehet szintem ugatni. Főleg, mert olyan üres kasszát kapnak meg, hogy... Mert mondjuk, hogy mi van, hol van itt a szép világ, és így, de hát bazzeg, nincs még, most jöttünk, mi van bazzeg? Lekapcsolják a lámpákat az összes városban. Jobban csinálnám, így mondjuk. Ugatni mindig lehet csoki, ez a szerencsény. Nekem az volt a tanulsága ennek a két beszédnek, hogy amíg a Fidesz az úgy tűnik, hogy próbálja fokozni itt az agressziót, vagy hát ezt az agresszív beszédet, tehát ellenségek vannak mindenhol, kívül is, belül is, addig a Tisza párt meg, amit már már tegnap is mondtam, hogy amíg az Orbán azt mondja, hogy vagyunk mi, meg vagytok ti, és itt van az árok az országnak a lakossága egyik fele meg a másik fele között, addig meg a Magyar Péter a beszédében meg sokkal inkább mindenkit akart megszólítani, és addig egy sokkal békésebb, meg kiegyensúlyozottabb beszéd volt szerintem ez a Magyar Péter, és neki elég volt. Na, hogy kell mondani, a magyar esküdtettél? Magyar esküdtett, igen. Ja, a megafon szűrőt végig mindenhova kérjük, akkor gyorsan. Magyar Péter, a csoki kedvence. De most mit mondjak? Ez a két beszéd között tényleg volt egy nagyon nagy különbség. Ez az egyik az meghúzza a határokat, a másik meg megpróbálja ezeket a határokat eltüntetni. Nekem ez jött le belőle. És az szerintem az meg tényleg nagyon könnyű, hogy amikor 14 éve látjuk, hogy milyen problémák vannak, valaki ezt felsorolja, és az már egy program ahhoz képest, amit a Fidesz mond. Ez szerintem egy nagyon könnyű helyzet. És ezt nem volt nehéz kihasználni a Magyar Péternek. Nem azért viselek melltartót, hogy valamilyen pasik csorgassák a nyáluk. Nem azért nem viselek melltartót. Itt egy AI kép, itt meg... Ez egy AI kép? Nem az? Hát már tényleg nehéz melltartani lehet. De nézd meg alatta ezt a másik képet, láthatod, hogy... Hát itt van rajta melltartó, nem? De nem látják, Ádám. És ez miről szól ez a cikk? Hogy... Arról, hogy valaki nem visel melltartót. De hogyha véletlenül ezt észreveszed, akkor... Akkor mi van? Te ezt ne vedd észre inkább. Miért? Te mit szoktál mondani? Nemrég voltam egy kisebb fesztiválon, ahol volt szerencsém végighallgatni két felnőtt férfi ember értekezését a melltartókról. Pontosabban, hogy a nőknek kell-e melltartót hordani, milyen mellmérettel és mert formával rendelkező nőknek... Ki mondja, mert nem a férfia. Illik melltartót hordani, és micsoda vizuális sokkot okozhat egy felöltözött nő, ha a felsője alatt nem visel melltartót. Most már egyre nagyobb divat ez, nem? Minden olyan, hogy téllel ez elmúlik. Téllel? Az eszmecsere egészen pontosan úgy kezdődött, hogy... Csak kevésbé látod a pulcsiban. De várjál csak, mert elmondják itt. Szóval, hogy ez nem úgy van, hogyha fázol, akkor fölvesz egy melltartót. Nem, biztos melegíti, az is egy plusz réteg, nem? A rétegesen kell öltözni, és az egy réteg. Az eszmecsere egészen pontosan úgy kezdődött, hogy egyikük elkezdett panaszkodni, hogy mennyi melltartó nélküli nő van ezen a fesztiválon. És őt ez mélységesen zavarja. Miért? Na persze nem akkor, ha a melltartót nem viselő nőnek szerinte szép formás cicije van. De számára teljességgel érthetetlen, hogy vannak olyan nők, akiknek szerinte nem szép a melle, mégsem dobnak mondom, fel egy mondta, kis optikai tuningot. Mondta, ekkora hasson, és így... Nem úgy öltöznek a nők, hogy érnek. És kilóg a segge, bazdmeg. Lehet, hogy így történt, ez nem derül ki a cikkből, hogy nagyon kövér lett volna, nem? Miért hallgatózik ez a nő is? Hogy beszélgessen már két férfi fesztivál. Jó, de át mögéjük, vagy mi? Vagy álltak sorba? Ezek nagyon kamuszagú sztorik amúgy. Úgy volt, hogy ment körbe és hallgatózott. És férfiak sose beszélnek ilyen primitív dolgokat. Szerintem a fociról beszéltek, aztán ezt oda költötte. Azt beszélték, hogy milyen szép hölgyek vannak itt, mindenkiről tisztelt teljesen beszéltek. Azt mondták, hogy milyen jó, hogy úgy öltöznek ezek a nők, ahogy ők szeretnének, és hogy ilyen szabad világban élünk, és hogy jól érzik magukat ezen a fesztiválon. Igen, ezt mondták szerintem. De és ez a cikk írója meg azt hallott, hogy... Igen. Én nem hallottam olyat, hogy egy férfi szexista lenne. Beszélgetésben részvevő a másik férfi azon előállt az egyértelmű megoldással, ami szerint nemes egyszerűséget. Nem kell másokat bámulni, nem kell oda nézni. Jó, ez is egy jogos felvetés. Szerintem amúgy hogy bámulni ez nem minden esetben. Ebben az esetben igen, ez akár lehet egy megoldás is. Na, majd felvilágosított a beszélgető partnerét arról, hogy közel 40 fok van, a melltartóban általában... A bámulásra most megvédem akkor, nem? Ez biológiailag, szerintem a génjeikben van, nem ők tehetnek erre. Genetikailag kódolva van, hogy... Azért van a napszínűleg, nem? Azért lett feltalálva. Majka is megmondta. A trubadur megénekelte. Szemüveg fel, ez a csel, nem bírunk a vérünket. Szóval oké, ezzel, hogy akkor nem kell nézni, a beszélgetés itt kudarcba fulladtam. Ugye érdekes, hogy a bekezdéseket össze lehet foglalni egy fél mondatban. A beszélgetés itt kudarcba fulladt. A két álláspont egyáltalán nem tudott közelíteni egymáshoz. Még egy darabig röpködtek olyan kifejezések, mint önkritika, egyéni ízlés, majd áttértek annak boncolgatására, hogy mindenképp nézni kellene. Az előző bekezdés is erről szólt. Nem. Majd lehet-e felnőtt emberként viselkedve áthaladni a fesztiválon, és nem rangsorolni minden szembejövő nő mellé? Nem rangsorolni? Mit csinálsz akkor? Nehéz kérdés. Így rögtön ott van a fejedben egy ilyen 10 per, nem? Igen. De ez az... most a mellét külön, vagy a nő? Vannak ilyen testrészeknek, meg egy ilyen összpontszám is. Úgyhogy meg vajon tudják, tehát így arcról mondjuk felismerik, hogy kinek volt jobb melle? Hát tényleg, mi van, szembe jön valaki, akkor azért... Esik az eső, és fölveszik kapucnis pulcsit a nő utána. De akkor de már pont, nem fogják megismerni, hogy pont nézd, levonás. Mennyien vannak ezen a fesztiválon, hiszen egy csomó ismeretlen új arcot látok. Nem tudom, én sose csináltam, hogy ránéztem valakire, úgyhogy én nem tudom, miről beszélnek. Akkor vonjuk le a konklúziót. Szóval ezer meg egy oka van annak, ha valaki visel mellettatót, és annak is, ha valaki nem. Baszak, she life. Na de figyelj, itt van még egy kérdés is a végére állnám. Na. Te szeretsz melltartót hordani? Nem, ezért nem is teszem. Nem, de félek, hogy mit gondolnak mások. Én félek, hogy mit gondolnak mások, hogyha hordok. Na lássuk. 36% a nem, ezért nem is teszem. És a 30% az igen, és nekem így kényelmes. Majd, hogyha lesz női műsorunk, akkor ezekről megbeszélik ezeket. Csak, csak erről lesz benne szólni. Melltartó, bugyi. Jó, ez jó volt, she life, köszönjük szépen. Ez, megtudtam azt, hogy a nők néha melltartót hordanak, néha nem. De látod, az ilyen férfiak miatt, mint ezeken a fesztiválon, ez a két képzelt férfi. Ezért kell az embereknek, úgyhogy azt mondaná, hogy én elmennék melltartó nélkül, de meg fognak bámulni ezek a röfögős csávok, és akkor inkább felveszem, hogy kussoljon. Fiam, hogy ez szegkényelmetlen lehet a melltartó. Ja, azt hittem, hogy megbámulnak. Amúgy nem arra gondoltam. Téged is meg szoktak bámulni most már. Én is tudom, hogy ki az, aki néző. Látsz, hogy néz oda. És azt mondod, hogy te hogy több vagy, mint egy darab hús. Mosolyog, lehet látni. Több vagy, mint egy darab tartalom készítő. Nem csak megbámulnak. Mondanom kéne, láttam, mit bámulsz. És akkor közben csak lehet, csak azért bámul, mert ordibálok épp. neki, hogy bámul. De igen, ez már kezdem. Szólni akar, hogy egy ekkora morzsa van itt az arcodon. Igen. De, és akkor így mondja, hogy bocsánat, hagyjál már békén, nem érted? Igen, úgy azt kérem, hogy odajön az ellenőr, és mondom, nem lehet már békám, és a békén, és megsértődve leszállom. És akkor igazából megúsztam a büntetést. Kéri a nevedet a büntetéshez, hogy így írja fel, és nem tudja, ki vagyok. Mint hogyha nem tudnál, de ezt szoktad mondani. Vagy valahol bemész, és akkor csak így benyitsz egy kávézóba, és nyugi, most nincs időm beszélgetni. Csak egy kávéért jöttem, és szaladok. Semmi. Persze. Nagyon elszállt veled a ló, csoki, de mindegy. Írjatok a csokira nyugodtan. Bere. Tudjátok, hova írjatok? Már azt viszont mindet elolvassa az Ádám, kommenteljetek valami kedveset. Ja, a videó alá. Írjátok meg, hogy amikor a csokit láttátok élőben, milyen nagyképű dolgot csinált éppen. Mindenki kommentelje meg. Az, amikor így álltam így a metrón. Igen, és csak így elment volna mellette, de én már jó, csinálom képet. mindenki kommentelje be, hogy neki milyen élménye volt a csokival. Na jó, viszont hogyha támogattok minket Patreonon például, akkor ott van külön komment szekció, amit az gyakrabban olvasom még az Ádám is. Ja. Tudtok minket támogatni még úgy, hogyha a kopasz csimpánzon vásároltok magatoknak valami szépet, hogyha az ipon.hu-n vásároltok éppen, és a mi kosárkódunkat, a Jolvánzi kosárkódot használjátok. Hát, hogyha nem csak hallgatják, hanem nézik a videót, az a legjobb lelki támogatás. Igen, az igazi gigacsanádok, azok végignézték.